kobita joni Sarao mina rino koma kobita koda kili Koriro mina jalo jayo kago Joni Sarao mina rino koma kobita joni Sarao mina rino koma kobita koda kili Koriro mina jalo jayo kago Diana na kompanyo se pomi linea, chasare wode bonyo. Weni wode lego, rojo teru singa tobe na kama ni yuani solo, vini duto winjo. Mi latino, ya di.